وإذا الجحيم صعيت وإذا الجنة وزفت علمت نفس ما أحضرت فلا أقسم بالكنس جوار الكنس والليل إذا عصعص والصبح إذا تنفس إنه لقول رسول كريم ذي قوة عند ذي العرش مكين مطاع ثم أمين وما صاحب بمجنون ولقد رآه بالأفق المبين وما هو على الغيب بظنين وما هو بقول الشيطان الرجيم فأين تذهبون إن وإلا بكل العالمين لمن شاء منكم أن يستقيم وما تشاءون إلا أن يشاء الله رب العالمين. سورت تکویر مدنی سورت دے ترتیب پلیاس کے یو اتیا پزو سورت عبس ندے او نزول کے اوم نمبر پزو سورت لعاب ندے دا لنبی حالتنو کی دا سورت راغلے ہو مددے دمخ کے سر مناسبت مکہ اس بات دا قیامتو نو تکویر کے ہم اس بات خیر قیامت یا مخ کے آغا ساخہ ذکر شوا جات ساخہ دا قیامت آغا لو یا چرا چلے انسان گگون بشلے نو تکویر کے دارے تفصیل کئے چلازی قیامت نو پائے کی بس سی یا صورت عبس کے اس بات دا قیامتو نو تکویر کے ترغیب دے اعمال صالحہ ہوتا چا عملو کا رضان نرستو پریدا عملو کا اشتاعت اب اخفل عمل حاضر شی عالمت نفس ما زرط سجده کری آبا تا پتا گئی شی او بیا بیوینی صورت ممتاز دے پاغ دولو سو حالتنو پشپک پا فنائے دا مخلوق او چکل اشپک قیامت قائمی شی مقصد دو صورت تکویر اس بعد قیامت او اغا دولو حالتنا شپاگو چکرا مخلوق فنا کیگی قیامت قائمی گی آشپاگ چکرا قیامت قائمی شی داری بیان کئی تکویر حاکو ویرت پمانا دا راغوند اولو سرا یا ول سرم رازی تکویر دوئی ازا شمسو کو ویرت کلاچ نور با ول کلیشی ول ول پی جانے پتکے سرد پاس سرے تلی آسیو پاس ول ول کلی جاس راغوند ایئے د دینور دارنا دا برا غنده شی دا اطراف و دا جهان معمولی او سکر سنگ رنا دا ساتن خور ده بچاگر را غنده نو رورو احیل دن نسیر جوڑی شی تا اطراف و نبا حرنا را غنده شی او نور با آرنا بے ختم شی مقصد داره ازا شمسو کووی رتا کلاچ نور با ورکلی شی ورکلی شی یعنی را غنده شی رنا داره تا اطراف و دا جهان نام چا چا پیر نما غنائی را گندشی یو دار قیامت ترا دولو یا نخدا چنور نبا اغرنا ختمشی دویم ویزن نجومن کدرت او کلا چستوری با بینور کریشی ستوری بایی خود ستورو دا رنا با بیانی یا کلا چستوری خرشی خر بشی اول با خرشی او بیا با ختمشی یا وایذن نجومن کدرت کلاچ سوری رو ورزیگی سوری بدا ورزیگی کلوی پناکیگی کلوی خریگی دا مختلف حالتون بدا جی پستور بانیم وایذن جبالو سویرت درم او کلاچ غرون با روان کلیشی دا خپل حالتنا بوبت لیشی غرون با روان شی بخی منگیلو اول با روان شی بیا اول با بیا با نرم شی بیا با زره زره شی بیا با والوزی او بیا با ختم شی مقصد داره او سرورم ویدل اشارو عطلت کلا چاگا قیمتی مالونا عطلت بیکار اپنی خوده شی اشار اغد لسو میاشتو ساروی چپگیره بچه ده نو زنان سنگاری قدر کئی ویدی خیری میخه نزیده سباو ده بیکار ده لسو میاشتو ده یو سو رضی علی او روجی دا بگی خیری بیا پیس کو مزی بگی خیری بیا کو کلو اولو گولی ورکی کلو اولو تیل ورکی کلو اولو بوتاوا چیر شمدی با تسکو پی با تسکو سو را خوش آرہ مقصد دا دے دا اگر قیمتی مال لے نو اگر قیمتی مالو نا اگر بیکار پری خودیشی پاگی خلکا فیدن حاصلے انون سبادا حالت دے نو اگر قیمتی مخلوق نن بیکار شوئے رے اغا قیمتی سیزونا نن خلکو بیکار کری دی ویزا لی شارو تیلت او کرا چاگا لسو میاشتو ساروی اغا بیکار پری خودشی اوٹ تیلت تاتیل لیو ایلکا تاتیل مانا چوٹی دا سکول بند دی اسپتال بند دی تاتیلات تی تاتیل معطل لی وی فلانے معطل کدو دینا معطل ایکا مانا کار نشی کہو لی او پنزم وایذ الوحوش حشرت وایذ الوحوش او کلاچ زناور برا پور ټکړي شي راجم کړي شي د انسانانو سره زناور با راجم شي د انسانانو سره کله تو ورا شي لکنن سبا حیوانات بیلو کی زنګل او دشتو کې دي چې کله قیامت نزدیکیږي نو حیوانات به کله تو راشي او اوسم حیوانات را نزدی شوی کنو تا گو رئی خواه رو روخ کار اشیری دی کل کسو کیا و کل فصلون کیا و کل یون و کل بردیالا قیامت نخیری گو رئی و ایزلو فوشو شرطا یا چه کلا دا تکلیف و خلاش کتاسو خیال کلی و دا غصفه یا پیشوگان یا چرگان زرد انسانانو سنخوان راشی زلزل راشی یا دا سی توفانی نو چرگانی یا دا حیوانات چی زر د انسانانو سره نږدې شي وایذ الوحوش حشرات کله چې د ناور با راجم کړی شي د انسانانو سره ا راجم شي باج خلکو د ناور با حشر کی ا اوغه دلیل پیش کړي چې بهکر بد چانه بدلالي کرورونا داغه مقصد دا ګورا سزا باغ چاله ملاوی کی چاغا مکلف وی حیوانات مکلف ندی سزا باغ چاله ملاوی کی چاغه تعالی پیغمبر لے گئے زناور ته چاله تعالی پیغمبر لے گئے رے وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا ندی ګم جنات او انسانانو ته پیغمبر لے گئے شو دا مکلف دی حیوانات مکلف نه دی حشر نکیږي دا حدیث معنا دا حدیث مقصد داره چې کم مظلومان دي بهکرو نه مراد مظلومان دي او ذکرو نه مراد ظالمان دي مظلومان به ظالمانو نه بدله والی دا نه چې ذکرو او بهکرو بدای وایذ لوجو شوشراتا وایذ سبحار او شپغم کلا چې دیاګو نه با سجرات لګې کړی شي ډکړې شي اوچړې شي خالی کړې شي تسجیر مخی منگ مانے کلے ویدرے اول بدک شے بیا باغی تاور ور تکڑی شے یعنی اغوا اچ شی نوجد ورنا یعنی اور چواخلی نداغی اغوا دریابون براغون شی بچراغون شی بیا بخالی شی نو دلتم ہوئے ویز البحار و سجرت داشپک حالتونا چکل قائم شو نو آیا غسم دریابون اچی گی رو اچی گی زناور نزدی شوی دی قیمتی مالونا خلق بیزے و قیمتی انسانان خلقو بی قیمت کری دی ها غرونا خلقو بلکل ها شروع کری دی و زرہ زرکی گی آو سطوریم کلا پی ها خصف راشو کلا پی خصف راشی خیالم کری کنا حالتونا دا سداری کلے کلے احکارے کی اللہ مرتا اوش پک چکلا قیامت قائم شی یو وَيْذَن نُفُوسُ زُوِّجَتَ دا بچ قیامت کله قائم شي کله چې نفوس با زُوِّجَتَ یو ځای کړی شي د خپلو هم جنسو سره هم جنس روح به یو ځای شي د بدنونو سره یو یا موحد به یو ځای شي د موحد سره مشرک به یو ځای شي د مشرک سره ار سیز با د خپل هم جنس سره یو ځای شي مبتدی دی مبتدی صدا موائد دی موائد صدا ملگر ہے اکنو زوی بی جوڑا بکنیشی دویم ویز المعودتو سئلتا کلا چاگا جوندی کلیشوی جنینا تپوسو کلیشی آگا جوندی بی چخ خوالا ویز المعودتو سئلتا کلا چلاگا جوندی خخ کلیشوی جنینا تپوسو کلیشی بی ایزم من قتلتا چپکمیوی گناہ توجلشی او جنی استاس ظلمو تو پلار اونی ولی او جوندی بے خاکا کرے ناغصوی لیشی آجازا مقصد دارے نن مگر دا حالت دے ظلم ہو جاتے کی یوازی دے جنرکو سرنو چاغا بی گناہ خلق رسال کرے او دز دز دز آواز سے تباہ و برباد کرے آلکان نارینا علماء طلبار سا پہچان نیش دا وَإِذَا الْمَوْعُودَةُ سُئِلَتْ او دا جوندی جنکی بے والے خساولے وجہ سوا نبی علیہ الصلات والسلام د پیدائش دو نمخ کے د پیدائش نمخ کے د دو قبیلو پا عربو کی جنگو ناغیو پا بلبان زورو رشعوا ناغیوی قبیلی تے فقیر کی جنکی مدستے وے قدم تینی ودے وے ناغی صلح چکی دا نور کسانو دا دو قبیلو منز کے صلح وا دا پا صلح کی یو شر داو چاگا خزی چکمی قیب کی راگری دی اغیر با اختیار ملاو شی کاغا پلارانو کر جی او کاغا خاوندانو کر خوشا لی نو چکلا صلح کی دا نو چدا شک بکی امان لیشو نو طول خزی اغیر اجازت ملاو شو جستاسو خواہ دا نو طول لاری پلارانو کر یوان د قیس بن حیثم لوروا آغا دا خاون سر پادو شو ویزا پلار کرن اگم خاون سر ازو خوش آلے قیس بن حیثم نو قیس بن حیثم لور چه انکارو کو نو خلق آغا تا دیر پا غصہ کتلوی گورستالو پا جبتارو کو تی خوخ نوی خاون دی خوخو نو قیس بن حیثم دا غین پس چدادو لور با کی را نا آغا بے وجلا ویگولا دیخو زمانا حاض دورا زمانا شرم نکید زمان لدوا آزیو شرمونم و دا غین پس دا قانون شروع شو رون بے جواندهی چی جنی خخ کروا دا غصو کو کیس بینی حسم او دا غین روستو بیا دا قانون شروع شو دستور یو روانو هنو آغا جنی آغا بوتلا او دوگلیو لکنستا سهرا میرا که ها هغه ژوندې خخاولا ساته تبن ناجیو له مخه وراله پاوه کلا غي ما نور وراله هغه ته دې سره سکه وېدا ز ژوندې خخو وېدا مخو خو وې کستا ضرورت یوالا ها وې په سو به راکه وې په دوو خانو وې هو دا او کی وراله دا جره مال راکه او ژوندې مخخا او کې وروان کړي او هغه لوري اجنیت اخلاص اکلا اغا چه کلا مسلمانی دا پس اغا پکور کی وشلی یا تشلی جنکی وی پا دیر طریقہ اغا ازاده کلی وی او تقریبا شپال شلی اخان اغا قربانی کلی و دا چانا اغا جنکونا دولا ساس اتمن ناجیا او دا لوی مقام دی چه وشلی یا تشلی جنکی اغا بچ کلی وسم پارده کی چونجا وقت خودشت وی میری اوسو سا تولا بالا بادی را اوسو ما غزه گواده او غزه اشترا چه کم جه که اغا جوندی جنکی باغی خطاو لی او داغی نه چا چا پیرا دیوار تاو کره ری او اغی پا حرم پو حدودو که شاملاو خموطیانو پر فتوت و چنده تاریخی زیره قرآن داده تاریخ خود لی و ایزن موعودتو سو ایلت چه خلق راجی چه کم زیره و اغا دا زیره زخفل آغا زیت العالم دولس یا دیالس ها آغا داسه تپسو گونده بک اخکاری گی آنور بلکل آبا داسه بلکل آوار اللہ شایلی دی او سب آغا زیتی ها آغا زین گوالینن ها نبی علیہ السلام ابو سفیان دویلو وی ابو سفیان آغا واقعا ما تا بیان کا چتا اقل لور جونده خخ کروا وېزه چې کله په سفر لم شام تا تجارت لپاره نما په لخذ ته وی چې زمادور پیدا شي نو هغه به ژوندې خخې زه چې عالم سره سلور کاله پس من کله یو معصومه ګرځېدا لري خې استوا ما ودا سوق دا خو زمانه خبره کړه ورکړه مورې خیر حکومت کې باندې پټ نشي پاتې کېږي نو بیا یې ماته وی چې دا ستاسو نور دا نو ما خله ته وی چې تا ته مالو وی چې دا بخخې ویره دیره خیستو آزو ما ترس پر آگه لیو وی خواه باز اگه کودالا و بلچی روار استه ده او آگه زیتر آگه چه آگه زیتر که سره اودری گی واقعی را طول نقشور مخامر شی ها بازی خلو که دست دیده آگه تا دا پدنه جدا تاریخی زیره چې دې کې بیا هغه ژوندۍ جنہ کې خاوري دا ابو سفیان واقعا دې کې سړی دیا دیږي چې دلته ابو سفیان لور راوسی او ژوندۍ بیا خاخر کړی نو هغه دا واقعا ویلا او نبی علیہ السلام جلل وای ما بچ کلا دغل کنستو دا لور ما سره ناس او دا پته دوا دیتا چې دې کې ما اوسو خخای هو چې کلا ما خاور او کلا دې دغل لا نظما په ګیره به خاور پرې وتا زما دې معصومی لور بلا ملک لا ابا جان ګیره دې ګندش په ګیره به لاف صفاق لا ګور کافرو د رسوماتو نه ډکو د شرکیاتو نه ډکو خو ګور بیا دا یو کار پکېو ها ګیره وی سفیانو وزان تلول وی داوی کوي د اسلام لول وی داوی کوي چې زمو مسلمان زمو مؤمن او بیا واحد او ګور کار ګناه کې ګیر دی لو خو شرمېږه کنه آ کافرو ژوندې جنکه به غغول خو بیا په کې یو د دې څه قدر وو چې ځان د خود سره نه مشابه کاو دا هم مشابهت ته خود سره راځي او مخیر دی منگا سلویخ نقصاون بیان کری او پدی منگا نا حادث خود دریو چدا سخت گناہ دی گیر اخریل بار آر اگر جنی ماؤنی اولا دقولا سنونا او پاگا دوگل کم کی خودا ما تے قتل او ما تے وی یا بی ما تفلو بی پلانا تما سر سکے ها اغیر آچر والی ما پی زرزر پاسا خواری اوروان چاولی چدا رونو اوزی ها سورا ناکارو سورا زادمانو خپل خوب بچه چه دا غن پیدای سورا خوگی آغا سره دا قول احسن نونی سی او پا قبر کی کی دی یو دغل کی کی دی نو دا گران کار دے کاسانو چه حالت دا سی یو شده نا پوی دا سی یو شده قرآن را رے آغا ختم کرو دا خود دشمنانو دا بچو دشمنانو دا خپلزان دشمنانو چور تروانو قران را غه حسن قران را غه ذکره قران وای نه خذ پری دی نه لور پری دی نه خپل قران زکای نه خپل ځان او د بچو دشمنان دی جهنم ته روان دی فذ ایذ الموت تو سیلاتا بیای زم بن قتلاتا وای او دریم حالت وای ذ سوف نشرتا کرا چا عمل نامی به اونستیشی عمل نامی به خریشی او بنستیشی او سلورم ویزر سماو کشتت او کلا چه اسمان براخ کریشی پوستک دارینا دا اسمان نبا پوستک لریشی لکه یو چیره گرد پیسو عرطا لاله او دا سر برا زون کره او دا اگنا پوست دار سر روبا سه او پنزم کلا چه جهنم سویرت بل کریشی خکار کریشی سویرت خکار دا جهنم خوسم بل لی مانا اس بلے خوزمنگ نا پت دے گا نا دا با کار کریشی اوش پکم پای در جنت اوز دے فت چی جنت با نزدی کریشی شپک حالتو نے بیان کلا نو عالمت نفس محضرت کوئی بشی حضر انسان پارا عمل حض آزرت چدا حاضر کری میدان دا قیامت تا چدا غزے کے کم عمل حاضر کرے رے یا ایز زان مخ کلے گلے رے اغب اوتا پڑا گیشی بلکلو ها ملاقب شي انسان خدا مر صدا پدا واکه فلا اقسم بالخنس الجوار الخنس فلا نذیدا شکا څنګه مخلوق ګمان دي د مخلوق ګمان داله چې مال با عمل نامه رانه کړی شي زبر خپل عمل صدا ها ملاقات زمانه کیږي نن تا ګمان دي غلط ته الله وي اقسم شاهد کوم زو بالخنس استوره اشارات دنګي خنس اغستور چه پشار رازی الکنس اغستور چه سیدت دنکی ری ده مشرق نمغرب تا جواد جاری نده ها کشتی سیده روان را استور سیده روان ده الکنس اغستور پتی دنکی فکر مقاماتو که اغستور اگورا ستاپا حالت بانی استور گوار انسانا استور بانی مختلف حالتو نرازی کله کار کیږي د شپې او کله پټيږي د ورځې و سورخکاری نه نو ستاسو مددگار دی چې کله ها په استراب او پریشان وي راځي دنیا کې ښکارو بیا قبر کې پرشو بیا باکار کیږي بل مقام کې ځاستا مددگار دی کاغذ ستوري له غیر دی ستور باندې پریشانی او استراب راځي نستا مدرگارانم دا غسیری دنیا کی اخکارو کیا قبر تدال پت شو کیا باخکاری شو بل مقام باندی رد دے فمشرک باندی واللیلی ازار سلسلم دارنگی حرد دے پانا چاچ قیامت نے انکار کئی اگورا قیامت کے قیامت ناسی شاید و گوا دے دنیا کی سطوری دش پہ اخکارشو درج پرشو دو دنیا کی اخکارشو قبر کی با پرشے پپن مقام با بی اخکارشے دا حالت دے سطورو دا پا قیامت گوا دے ورسو بے شاید دش پہ کلچ پشاشی او شاید دے سبا ازا تنفس آ کلچ اچوی کلچ رنا ساواتلی ساواتلی من رنا کی انہو بشک دا قرآن وینالا دا رسول عزتمند آغا رسول چه فرشتوا عزتمند فرشتوا زی قوا چه خاوند طاقت دا خاوند حسن دا مخیو مانیم که ازو میر را خاوند پا پنیز مالک دارش مکین مرتبه وادا مطیا آمتائز دا غی خبر منلی شوی دا سمائمین یا سردار فرشتا دا سمائمین بیا ماندار دا او نشتره پا ملگورو ساسو سلیون توبا مما ساہدو کم او نده ملگر ساسو لیونی ملگر ساسو چکم ده پیغمبر اغا لیونی نده او تاکی لدره نبی علیہ السلام جبریل امین لرا بلو فقر نمین پا کنارو خکارو بانی برا پا کنارو دا آسمان کے داغ ملاقات شویو یو زلی لدره او کم ده که اغار حیرورا کے ایو پا کنارو دا آسمان اچت صدر منتحا کیلی درے ہو وما هو آل غیب زنین آنر نبی علیہ السلام آل الغیب پا بیان دواہے کے بزنین بخل کر ان کے نا اواہے چکم بیان نا غب بخل آئے کنے کے صفا بیان کیا چاہتا تانوے چا خیر دے دیتا خواہ دیتا بازو نا وما هو آنر نبی علیہ السلام آل غیب پا غیب و بانی بی ازونین عالم پا غیب و بانی پویا نده وما هوا بی قول شیطان الرجیم او نده دا قرآن نده دا قرآن وینا دا شیطان زدت دی شویم فای نتذبو نکم خواد تاسو چرتا دی سرو تا داسی کتاب داسی قانون نام داسی خیستا کتابو تا دا غیر رالی گون کے عزت مندو اغا امینو اغا قوت والاو او تل راسی کتاب نہ تیغ تاکی نورو پس مندے وے فلالی دے کی دورے کی گئے فلالی دے کی دنورو کی صرف او دا نا ہوئے او دا منتک او دا فلالی فائلت دھبو امین حاضر کتاب چرتا دے رداشی کتاب نا قرآن لگا سریا یو دورہ دے اوکلا و آخر دے کال لے اس نور کتابو نہیں سوچ بلے دورے لبازم انشاءاللہ تازہ دا کرنا اے مرکز تبوزو کرے انشاءاللہ فائلت دھبو نا نو چرتا دے تاسو دا داسی کتاب دا داسی قانون نام اینو ہوا ندے دا قرآن اللہ ذکر للعالمین مگر پند پارا دا مخلوقات چاچکو غجیز تاسو نا ایستقیم لک لک دیشی ایستقیم نیز ادریگی مضبوط آنوار ای تاسو مگر آچکو غجید اللہ چرب دا مخلوقات دے سورت کی دولس حالتنو شپک پا فنائے او شپک چکلا قیامتا واقعی شی حالتن امہ کی بیان کلا حضور حالتن بیان اللہ الرحمن الرحیم الى السماء فطرت و الى الجواد منتفرت و الى البحار فجرت و الى القبور بوفیت علمت نفس ما قدمت و آخرت یا ایوال انسان ما قصد کردی ربکا